If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. Wat een lekkere slijper, zeg. Ongelooflijk. Voor bruiloften en partijen. Ja. Aaron Neville en Tell It Like It Is. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Gezellig, zo na het weekeinde. Een glibberig weekeinde. En ja, we hopen het deze week wat minder glibberig te hebben. Nou, als je naar de temperaturen kijkt, niet zo snel joh, dan valt het wel mee. Vanaf woensdag wordt het weer wat kouder. Morgen gaat of 7, 8 alweer, 6... 5, ja, ligt eraan waar je verblijft natuurlijk. De temperaturen lopen nogal uiteen. Hoe zuidelijker je komt, hoe warmer. Wat ga ik doen in deze show? Nou, ik ga je verwennen, je oren althans, met heel veel heerlijke muziek. Om bij weg te dromen als je zo meteen wilt gaan slapen. Maar ik heb ook een paar interessante onderwerpen om je een beetje wakker te houden. Zou ook kunnen, hè? Misschien heb je daar wel zin in. Interessante onderwerpen. We gaan het hebben over een open dag techniek in Schiedam bij de MBO daar. De berekende voordelen bij de uitbreiding van Rotterdam Airport blijken volgens onderzoek niet te bestaan. En dat is dan een onderzoek uit Provinciale Staten. En verder, de Delftse studenten starten een pop-up restaurant voor vluchtelingen. Hoe het zit, dat hoor je allemaal hier in jouw late avond. Nothing lived, nothing grew, till I loved you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend. And sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to me. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. De boys band Wet, Wet, Wet. Die hielden het natuurlijk niet droog. Zeker niet met al die liefde in hun omgeving. Love is All Around. Verder Don Johnson en Barbara Streisand met Till I Loved You. Hier in jouw late avond. Gaat het hebben over het onderwijs? GoFlex Young Professionals organiseert op 19 januari een open avond. En deze wordt georganiseerd voor HAVO en VMBO-scholieren die dit schooljaar gaan kiezen voor een technische vervolgopleiding. In het vakwijs trainingscentrum in Schiedam kunnen bezoekers diverse disciplines van de techniek bekijken en beleven. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Binnenkort is er een open dag MBO-techniek in Schiedam en ik ga daarover praten met meneer Rozenboom. Hij is regiomanager van GoFlex. Welkom. Dankjewel. GoFlex, heel in het kort even, wat voor organisatie is dat? En wat gaat de open dag inhouden? Eerst dan de organisatie. GoFlex is eigenlijk een technisch opleidingsbedrijf waarbij wij jongelui opleiden voor een niveau 3 of een niveau 4 functie op mbo-niveau. In zowel de elektro-installatietechniek, de maintenance-procestechniek en de werktuigbouwkundige of de metaalkant. Het zijn altijd BBL-opleidingen, oftewel de beroepsbegeleide leerweg waarbij je leren en werken gaat combineren met een salaris. Ja, nou organiseren jullie binnenkort een open dag. Wanneer is die precies? Die is op donderdag 19 januari van 6 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. En voor welke leerlingen is dit bedoeld? Welk niveau moeten de mensen hebben? Willen ze in aanmerking komen voor een opleiding bij jullie? De open avond is eigenlijk bedoeld voor zowel de leerlingen als hun ouders, maar ook voor werkgevers in de regio die zeggen, goh, dat klinkt interessant, we gaan daar toch maar eens eventjes kijken. Het is zo dat als je bij ons een opleiding wilt doen, dan is het altijd een mbo-opleiding. Niveau 2 voor de metaalkant en niveau 3 en 4 voor de elektro- en installatiekant. Dus dan heb je of een vmbo-kader, beroeps- of een to-opleiding nodig, een mavo. Of je eventueel een HAVO-diploma. Er zijn nogal wat HAVisten, zeg maar, die op een gegeven moment dan naar het HBO gaan. En er tijdens hun eerste of tweede jaar achterkomen dat dat toch te theoretisch is of te moeilijk. Te dikke Engelse boeken. En dan zeggen van, ik maak toch de overgang naar een MBO-techniekopleiding, maar dan wel in een BBL-vorm. Ja, u zegt te dikke Engelse boeken. Hebben jullie ook Engelse boeken of is het opleiding niet Nederlands? We hebben gelukkig geen Engelse boeken. Het is allemaal in het Nederlands. Maar als je natuurlijk de techniek in gaat, techniek is internationaal, daar komen best wat Engelse termen in voor. Maar goed, de jonge mensen van nu die zijn ook helemaal in het Engels opgeleid. En het is allemaal erg veel digitaal en smart. Welke vakrichting komen precies aan bod? Ik hoorde u al over elektrotechniek, installatietechniek. Klopt, ja. Aan de metaalkant heb je eigenlijk de pijpfittersopleiding en de lasopleidingen. En je kan aan de metaalkant ook nog de constructiebankwerkeropleiding doen, machinebankwerker. Draaien en frezen, dat is ook een opleidingsrichting in de metaal. Dat kan bij ons eigenlijk niet. We faciliteren daar wel in, maar we hebben daar zelf geen apparatuur voor staan. Dus dat doen we dan bij de opdrachtgever. Aan de installatietechniekkant, vroeger had je de opleiding assistent verwarmingsmonteur en verwarmingsmonteur. Nou, dat is eigenlijk vervallen en dat is vervangen door installatietechnicus niveau 3 of niveau 4. En met niveau 3 ga je echt installeren en met niveau 4 ga je ook storingen oplossen. En dat is wel interessant, want vroeger had je gewoon een cv en die zette je aan of uit en dan was het klaar. En ik denk dat we de komende jaren een enorme afwisseling gaan krijgen, doordat we natuurlijk op alle daken zonnecellen gaan krijgen. We krijgen windenergie, we krijgen allerlei nieuwe vormen van energie waarvan we nu misschien nog niet eens weten dat het bestaat. En dat komt allemaal op de een of andere manier de woningen in en dat moet allemaal op elkaar aangesloten worden. Dus, en dat gaat digitaal worden. Dat wordt allemaal veel ingewikkelder inderdaad. Dat wordt daar worden de mensen nu al voor opgeleid dan? Nou, dat is een beetje het probleem. Die technieken die zijn er vaak nog niet of die zijn net ontwikkeld. En de leveranciers komen dan bij ons met hun nieuwste technieken. En die proberen natuurlijk dan aan de leerlingen over te dragen. En wat je dan vaak ziet is dat de leerling dan bij ons al goed opgeleid is en al dingen weet die zeg maar bij hem op de zaak nog niet bekend zijn. Kijk, dat is leuk hè? Ja, als je dan zo'n leerling kunt afleveren. Ja. Ik las ook maintenance. Wat is dat precies voor opleiding? Maintenance is eigenlijk het Engelse woord voor onderhoud. Als je bijvoorbeeld door de Benelux-tunnel rijdt en je gaat daar naar boven aan de zuidkant, dan zie je aan de rechterkant Shell Pernis liggen. Nou, dat is een van de grootste raffinaderijen van Europa. Daar hebben we momenteel 27 leerlingen rondlopen. Die worden allemaal voor maintenance technician opgeleid. En dat kan zowel zijn aan de mechanische kant. En dan gaan ze echt bezig met pompen, kleppen, motoren, assen, uitlijnen, revisies, dat soort werk. Of ze gaan wat meer de elektrotechniek kant op. En dan is het ervoor zorgen dat alles van de juiste hoeveelheid stroom voorzien is. En op een veilige manier. ATEX heet dat dan. Of ze gaan meer de E&I kant op. En dat is elektrotechniek en instrumentatie. En dan worden ze instrumentatietechnicus. Dat is eigenlijk meer een MBO 4 plus opleiding. Naast de Shell lopen we natuurlijk ook met onze leerlingen bij de andere grote bedrijven. Waar is jullie centrum te vinden? En u zei het al, 19 januari van 6 tot 9 is de open dag. Waar kunnen mensen terecht? Je kunt komen naar de Daniel Pichotstraat 10 in Schiedam. Dat is op het industrieterrein 5 Sluizen, vlak naast de Benelux-tunnel. Meneer Rozenboom, regio-manager bij GoFlex, dank u wel. Graag gedaan. La pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies soufflent en cadence comme une danse. douceur. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. Sans se presse, presse, sans attendre. On l'aime parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Ces nouvelles en canicule, puis elle revient comme un besoin par affection. Et elle nous chante sa grande chanson, l'inondation. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. In your hand, I'll be missing. babe, I love you. Allermooiste van Styx hier in de late avond. En Babe natuurlijk, wat anders. Zes ervoor met La Pluie. Is dat Frans? Tja, ik ben niet zo best in het Frans. Vaste luisteraars weten dat. Straks gaan we het hebben over de Rotterdamse luchthaven. Het berekende voordeel van de uitbreiding van Rotterdam Airport bestaat niet, wordt gesteld. Je hoort het zo meteen, na Bonnie Raitt. Something it wants. om bij weg te dommelen, zou je kunnen zeggen. Dit nummer van Buddy Reid. Tuurlijk. Je hoorde hier... Can't make you love me. Onder dwang kan niks natuurlijk. Straks draai ik een verzoekje voor Henny van der Knocht. Die hebben nog wat nodige meegemaakt met oudjaar. En daarvoor straks Marco Borsato met Onbewoonbaar verklaard. Maar eerst gaan we het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over Rotterdam Airport. Het onderzoek van Rotterdam De Heek Airport berekent dat de uitbreiding van het vliegveld zoveel tijdwinst oplevert voor passagiers dat dit alle negatieve effecten voor de omgeving zou compenseren. Recent kreeg de GroenLinks-fractie echter signalen dat de berekende tijdwinst is gebaseerd op incorrecte cijfers. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Berend Potjer van de fractie van GroenLinks van provincie Zuid-Holland, statenlid dus. Ja. Welkom. Dank u wel. En jullie maken je erg druk over Rotterdam De Heek Airport. Ja. Ja, vliegveld in de buurt. En ja, dat wil maar uitbreiden. Dat is ook logisch natuurlijk, want een bedrijf wil altijd groter worden, toch? Nou, ik weet niet of dat per se logisch is. Want in principe is het bestaansrecht van een bedrijf dat ze maatschappelijke toegevoegde waarde hebben, zeg maar. Mm-hmm. En op basis daarvan hun geld verdienen. Ja. Maar ze willen zoveel mogelijk vluchten uitvoeren voor mensen die graag naar de zon willen reizen of zo. Of voor zaken vluchten. Ja, officieel is Rotterdam De Heek Airport natuurlijk een zakenvliegveld. Dan zou het dus inderdaad moeten gaan om zakenvluchten. Daarnaast doen ze ook wat dan heet noodvluchten. Dus voor politie, ambulance. Ja. En dat is op zich een goede taak. Maar ze willen inderdaad uitbreiden. En met name ook vakantievluchten uitbreiden. Ja. En Rotterdam De Heek Airport heeft zelf berekend dat dat ook goed zou zijn voor Nederland en voor de regio. Dat iedereen daar uiteindelijk beter af is. Ondanks dat in de regio daar veel extra geluidsoverlast komt en de luchtkwaliteit erop achteruit gaat. Ja, dat zei je. Het is goed voor het vliegveld en voor alle mensen die daar werken en voor alles wat daar gebeurt en zo. Economisch gezien, maar de bewoners zijn niet zo blij. Nee, dat in klopt. De buurt. Ja. Ja. Maar dat betekent dat jullie eigenlijk die cijfers van hun ondergraven. Want je zegt berekende voordeel, uitbreiding Rotterdam Airport, dat bestaat helemaal niet. Wat is het voordeel dan? Wat er geweest zou zijn van het vliegveld zelf? Ja, het vliegveld zegt dus van de passagiers die via Rotterdam De Heek Airport vliegen, die zijn veel sneller dan als ze van een andere luchthaven zouden vertrekken. Tenminste, dat is wat zij hebben berekend, zeg maar. Ja. En die tijdwinst voor die passagiers, die is dan zoveel waard voor die passagiers, dat opweegt tegen de extra geluidsoverlast, de extra klimaatverandering en de extra luchtvervuiling, zeg maar, die ze veroorzaken. Dus omdat mensen, en zij rekenen dan uit dat mensen 1,5 uur korter hoeven te wachten op Rotterdam De Heek Airport als op Schiphol. Daarom is het goed dat zij uitbreiden, want dan zijn mensen 1,5 uur eerder of kunnen ze 1,5 uur later vertrekken naar hun vakantievlucht. Ja, maar je moet gewoon reizen naar de vakantievlucht. Ik vind het een beetje een argument wat erbij getrokken is. Vinden jullie waarschijnlijk ook? Ja, nou ja, wij hebben ook inderdaad, wij vinden het ook niet een heel sterk argument, helemaal niet. Omdat als je op vakantie bent, ja, dan ga je daar om. Ja. Ja, niet om er zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk te zijn, zeg maar. En dan zit ik te denken, als het drukker wordt, lopen die wachttijden ook op. Ja, ze zijn wel aan het uitbreiden natuurlijk. Ja. Maar Schiphol is inmiddels zo efficiënt dat daar de wachttijden niet groter zijn dan Rotterdam De Heek Airport. Dus het is helemaal geen valide argument. Nee. Sterker nog, de cijfers waar zij zich op baseren, die blijken helemaal niet te kloppen. Dus die tijdwinst is er helemaal niet. Want jullie willen het eigenlijk alleen op die zakenvluchten houden die ze nu mogen doen. En die hulpverleningsvluchten die daar zitten. En geen uitbreiding naar vakantiebestemmingen toe. Nee, wij zien geen enkele noodzaak daartoe. En het heeft dus ook geen enkel voordeel. Want het voordeel dat ze hebben berekend, dat bleek alleen maar te zitten op de tijdwinst tussen het opengaan en het sluiten van de incheckbalie, zeg maar. GroenLinks is daarmee bezig. Hebben jullie andere partijen in provinciale staten die een beetje naar jullie kant neigen? Nou, in provinciale staten, in het coalitieakkoord staat dat uitbreiding van de geluidsruimte, van de milieuruimte, zo heet het geloof ik officieel, in van Rotterdam De Heek Airport, dat niet aan de orde is. Oh, nou dan is het gauw klaar natuurlijk. Ja, dat dacht ik ook. Maar toch hebben ze wat ze dan een politieke verkenner noemen. Die hebben ze op pad gestuurd om te kijken wat er mogelijk is. Ja, dus er wordt toch langs slinkse wegen gekeken of er niet iets anders kan dan wat ze ooit afgesproken hebben. Ja, het is mij een beetje onduidelijk inderdaad wat nou precies die scanner moet verkennen. Want het is helder en je hebt zo'n bestuursraad voor een bestuurlijke raad voor de regio volgens mij. Voor Rotterdam, die Heek Airport. En daarin zit dus de provincie, daar zit Rotterdam in, zit Vlaardingen in, zit Lansingerland in. Nou, de provincie heeft een duidelijk standpunt, Lansingerland heeft een duidelijk standpunt. Schiedam-Vlaardingen hebben een duidelijk standpunt. Alleen Rotterdam weet het nog niet. Maar ja, dan heb je al een meerderheid. Een dan ben je al klaar. En de omwonenden, die zijn ook bezig met acties, neem ik aan. Er is een petitie, die kunnen ze tekenen om toch te voorkomen dat dat vliegveld uitgebreid wordt. Ja, ze kunnen hun stem laten horen inderdaad via de petitie van de BTV, de bewoners tegen vliegtuigoverlast. Ja. Die hebben een petitie gestart. Ik durf zo niet te... Ja, het is op petities.nl geen uitbreiding Rotterdam Die Heek Airport volgens mij. Daar staat hij op in ieder geval, dat heb ik gezien. Dus daar kan je dus die petitie nog tekenen. We wachten af wat er verder mee gaat gebeuren. Aan GroenLinks uit de provincie zal het niet liggen. En aan Berend Potje helemaal niet. Want hij blijft strijden voor een goede zaak en blijft rekenen. Want dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Dankjewel voor het gesprek. De ruïne van mijn gevoel voor jou, wat nu alleen nog puin is, was ooit een groot gebouw. En zelfs de fundamenten van wat hier heeft gestaan, zijn na wat mooie lentes al min of meer vergaan. Zo verloren we de kamers van ons eigen luchtkasteel. Zelf gesloopt met grote hamers. En nu is er niets meer heen. Is dit het huis waar we kusten, waar we feesten en rusten? Is dit de plek waar zoveel mooie dingen deden? Ik mis het trapje naar de sterren en de grote om mijn hart. Het huis van onze liefde is onbewoonbaar. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. Never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? van de paar hits van Sam Smith. Stay with me. Hier in de late avond. En Marco Borsato ervoor met Onbewoonbaar verklaard. Speciaal op verzoek voor Henny, of van eigenlijk, Henny van der Knocht. Bij hen is brand ontstaan door het gebruik van vuurpijlen in de buurt. Het is niet anders triest. En dat allemaal op oudejaarsavond, alweer een week geleden natuurlijk. Maar goed, het grijpt altijd heel erg in. We gaan het zo meteen hier in de show hebben over Delftse studenten. Die starten een pop-up restaurant voor vluchtelingen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Naar Barry Gibb en Olivia Newton-John. Face to face. Barry Gibb en Olivia Newton-John. Wat een romantisch duet. Geweldig. Je hoort het hier in de late avond. Een groep van 7 studenten uit Delft is de stichting Hartige Samaritaan gestart. Zij vroegen zich af hoe de vluchtelingen en Nederlanders op een positieve manier met elkaar in contact zouden kunnen komen. Samen koken en samen eten is een mooie manier om kennis te maken met elkaar. Zo is het idee van een pop-up restaurant ontstaan. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Delftse studenten starten een pop-up restaurant voor vluchtelingen. Nou, daar willen wij natuurlijk alles over weten. En Jan-Willem van Galen, hij is de voorzitter van Stichting De Hartige Samaritaan, is hier, helemaal vanuit Delft. Hi Jan-Willem. Goedenavond. Hoi. Hallo. Jij dacht, ik ga niet stilzitten. Na die kerst, smaak naar meer. Ja, ik wil iets gaan doen. Vorig jaar na de kerst al, maar dus we zijn al een tijdje bezig. Ja, het idee is een beetje begonnen bij een studentenvereniging. In Delft. In Delft. De studentenvereniging Delft, CSR. En we waren heel erg bezig met het politieke debat. En ik wilde graag met een andere groep studenten inderdaad niet blijven stilzitten. En toen zijn we gaan nadenken over wat kunnen we praktisch betekenen voor de vluchtelingen die in de buurt van Delft komen. En toen kwam je bij? En toen kwamen we bij het idee van Hartige Samaritaan om een pop-up restaurant tijdelijk te openen. Zit je met je pop-up restaurant ergens in Delft? En nou, het idee van het pop-up restaurant is dat het, zeg maar, nu kan het een keer pop-uppen in Delft. En dat gaat het doen vanaf februari dan. Mm-hmm. Maar in principe zitten we niet, het idee van de Hartige Samaritaan, zeg maar, zit niet vast aan Delft. Jullie wij zijn op zoek naar een locatie in het centrum van Delft. Dus Okay. Hebben we nog niet. Jullie hebben dat nog niet. En hoe kom je dan in contact met de mensen waarvoor je het eigenlijk wil doen? De vluchtelingen? Ja, via verschillende kanalen. In een Rijswijk komt een AZC, een asielzoekerscentrum. En we gaan in ieder geval samenwerken met dat AZC. Dus dat betekent dat we zullen proberen op het terrein mensen te werven. Met medewerking van onder andere het COA. En daarnaast bijvoorbeeld met een stichting uit Delft. Delftse Buur, die heeft een buddy-systeem. En zo kunnen we via de buddies in contact komen met vluchtelingen. Of in ieder geval statushouders zijn dat dan vaak. Die graag zich willen inzetten, ook in de Nederlandse maatschappij. Wat is precies het doel? Willen jullie met de Hartige Samaritaan gaan koken voor vluchtelingen? Of wil je juist dat vluchtelingen gaan koken voor Delftenaren? Of? Ja, een beetje een combinatie daarvan. Onze doelen zijn in principe dat vluchtelingen, dat die leren samen te werken met Nederlanders. En dat zullen ze ook gaan doen in de keuken en in de bediening. En als gastheer, gastvrouw, nou, noem het maar allemaal op. En het andere doel is dat we de Nederlandse bezoekers, dus niet per se Nederlands trouwens, mogen ook vluchtelingen zijn. Iedereen die komt eten, dat we die laten zien van, kijk, we zetten ons samen in en dat gaat goed. En dat is eigenlijk een beetje, dat idee is dus een beetje gekomen door de negatieve publiciteit die er een beetje vorig jaar, eind van het jaar kwam toen een beetje de cijfers bekend werden hoeveel vluchtelingen er uit het Midden-Oosten naar Europa waren gevlucht. En jullie dachten, daar willen wij graag iets positiefs tegenover stellen. En liefde van de mens gaat natuurlijk door de maag. Ja, ja, en zo kwam je waarschijnlijk op dit verhaal. Heb je al kunnen koken met of voor mensen? Of is het nog een heel nieuw idee en ben je nu op zoek naar mensen die jou willen steunen? Misschien ja. Met middelen of financieel? Ja, het koken in het restaurant zijn we niet aan toegekomen nog. Maar we hebben, zeg maar, een soort managementteam. En onder dat managementteam werken allemaal commissies. En die commissies die denken allemaal na over een specifieke taak. Dus er is bijvoorbeeld een promotiecommissie, een pandcommissie, die zoekt een pand. Een medewerkerscommissie, die rooster uiteindelijk die AZC-bewoners en Nederlanders die willen helpen, roosteren ze in. En in die commissies zitten ook de statushouders die ook meedenken. En gewoon een leuk voorbeeld, er zit bijvoorbeeld iemand in de medewerkerscommissie die ook echt heel erg betrokken is. Die ook voor de vergadering bijvoorbeeld gaat die uitgebreid koken en... de kookkunsten die mengen zich, laat zich nu vooral zien in de commissies. Ja. Pak nu je kans. Wat wil je van de luisteraar? Wil je dat we je steunen? Wil je dat we komen eten? Wat kunnen we betekenen voor jullie? Want het is een prachtig goed doel natuurlijk. Ja, nou, waar we nog hard naar op zoek zijn is mensen die zich willen inzetten vanaf februari tot maart. Dus dat kan heel makkelijk via de website. Kun je opgeven via een formuliertje. hartigesamaritaan.nl/vrijwilliger. En via die website kun je sowieso promotie via de Facebook ons delen. Sowieso kun je ons liken op de Facebook. En ben ook van harte welkom om te komen eten. Je weet nog niet precies waar, maar jullie zijn hard op zoek toch naar locatie? Nee, en in ieder geval als je bijvoorbeeld onze Facebookpagina liked of je inschrijft voor de nieuwsbrief via de website, dan zul je daarvan zeker op de hoogte worden gebracht. En we hebben nu nog verschillende panden in het centrum van Delft op het oog. Dus. Oké, dus alles vinden via de hartige Samaritaan. Nou, Jan-Willem, ik zou zeggen, hup de keuken in. En als het pand er is, dan hoop ik dat heel veel Delftse luisteraars, maar eigenlijk iedereen uit de regio, denkt, we prikken een vorkje mee, want wat jullie doen is een prachtig goed doel. Heerlijk, hè? Jan-Willem van Galen namens Stichting De Hartige Samaritaan, die een pop-up restaurant gaat starten samen met statushouders. Dankjewel voor je komst. Met deze bijdrage van Evelien Lamp komt er weer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Ik ga op huis aan, zeggen ze hier op Thailand. Dus dat ga ik maar doen. Hè. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk hele mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je lekker ouderwets een goede wacht. Morgenavond is er weer een aflevering van De Late Avond. Ik hoop dat je er dan weer bij bent, want we hebben dan ook weer lekkere muziek voor je in de aanbieding en interessante onderwerpen. Wat mij betreft tot morgen. De laatste voor deze avond, Roberta Flack en Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He's He was strong.